прапаную працяг кнігі Людмілы Рублеўскай «Прыгоды мышкі Пік-Пік». Текст чытае артыстка Ліка Пташук. Чароўны куфэрык. Мышка Пік-Пік робіць сабе макіяж. Аднойчы днём прыснілася мышцы Пік-Пік каўбаса. І так захацелася мышцы яе з'есці, што і сон прапаў. Пік-Пік думала: «Котцы піпіце, далі цэлую палку каўбасы за прыгажосць. А я самая прыгожая мышка ў свеце. Ну чаму ж ніхто не прапануе каўбасу мне? Што ж зрабіць, каб на мяне звярнулі ўвагу?» І ўспомніла мышка, як Веранічына мама робіць макіяж. Фарбуе павекі рознакаляровымі парашкамі, якія называюцца тені, зачарняе векі тушу, пудрыцца, намазвае вусны памадай, а пасля тата ёй кажа: «Якая ж ты ў мяне прыгожая! Трэба зрабіць макіяж!» Вырашыла мышка. Залезла мышка на пісьмовы стол, зняла з паліцы скрынку з мамінай касметыкай і села перад люстэркам. Больш за ўсё мышцы спадабалася памада ў прыгожым залатым футаральчыку. Пафарбавала мышка памадай нос. О, як прыгожа! Нафарбавала яшчэ вушы і хвосцік. Пасля мышка Пік-Пік зачарпнула лапкай туш і нафарбавала вусы. «Гэтага мала!» – падумала мышка, абвяла вочкі чорнымі кругамі. «Ну, што б яшчэ такое памазаць?» Адкрыла мышка Пік-Пік каробку з мамінымі ценямі. Там было многа-многа рознакаляровых квадратікаў. «Ну, не буду ж я па адной фарбе важдацца!» – вырашыла мышка, лягла проста на цені і некалькі разоў па іх пакачалася. Скурка ў Пік-Пік зрабілася – стракатая, рознакаляровая, як вясёлка. Знайшла мышка яшчэ футаральчык з блішчынкамі, адкрыла яго і ўсе блішчынкі на сябе высыпала. У давяршэнні мышка Пік-Пік зачарпнула пудры і напудрала шчокі і лоб. «Ну вось, цяпер ва ўсім свеце няма нікога прыгажэйшай за мяне!» Падумала мышка і важна пайшла, задзёршы носік, паказвацца ўсім. У зале сядзеў тата і чытаў газету. Раптам нехта перад ім сказаў: «Пі-пі!» Тата падняў вочы і ўбачыў, што на яго ідзе страхатая бліскучая істота з чырвонымі вушкамі, чорнымі вусамі, белымі плямамі на шчоках і доўгім чырвоным хвастом. «Гэта іншапланецянін!» – падумаў тата. «Зраблю выгляд, што мяне няма, а то ён забярэ мяне ў лётаючую талерку». І тата паціснуў ногі і схаваўся пад газету. «Што гэта з Веранічыным татам?» – здзівілася мышка Пік-Пік і пашабавала на кухню, а там сядзелі мама Веранічка і котка Пепіта, пілі цёплае малако. І вось зайшло на кухню стракатае бліскучае страшыдла з чырвонымі вушамі і чорнымі вусамі. Мама вырашыла ратаваць сям'ю, лінула на страшыдла сваё малако – а з другога боку на страшыдла абрынулася малако з кубачка ў Веранічкі і Пепіты. На падлозе ўтварылася вялікая белая лужына з рознакаляровымі разводамі, а ў лужыні сядзела разгубленая шэрая мышка. Засмяяліся мама Веранічка і Пепіта, а мышка Пік-Пік заплакала. Яна так старалася. А тут усю прыгажосць змылі. Усе перасталі смяяцца, і мама дала мышцы кавалак каўбасы, каб тая не плакала. Схапіла мышка Пік-Пік каўбасу і пабегла ў норку. А мама Веранічка і котка Пепіта пайшлі ў залу і там убачылі пад газетай тату. «Што ты робіш?» – здзівілася мама. «Цсс!» – сказаў тата. «Чш! За мной прылятаў іншапланецянін. Можа, ён яшчэ шукае мяне?» Паглядзелі мама Веранічка і котка Пепіта вакол і не знайшлі ніякага іншапланецяніна. Тады тата згадзіўся злезці з крэсла і схаваўся пад коўдру на ложку. А мышка Пік-Пік З'ела ковбасу і заснула, думаючи: «Я ўсё-ткі самая прыгожая мышка ў свеце». І спала яна так крэпка, што яе не разбудзіў нават роспачны крык мамы, якая знайшла на сваім стале тое, што засталося ад яе касметыкі. Мышка Пік-Пік заблукала. Мышка Пік-Пік прачнулася ад таго, што ёй стала холадна. «Ой, трэба коўдрачкай пакрыцца», – падумала Пік-Пік. Але коўдрачка аказалася такой бруднай, што накрыцца ёй было немагчыма. Аднаго варэння на яе выліўся цэлы слоік. Паставіла мышка коўдрачку да сцяны, як кавалак кардону, і, уздыхнуўшы, вылезла з норкі шукаць новую. А ў кватэры чамусьці было занадта светла. Ой, святло струміняла ад акна. Ой, а што такое? Здзівілася мышка Пік-Пік. Сонца ж няма, неба шэрае. І узлезла на падаконне. Усё за акном было пасыпана нечым белым, пухнатым, і зямля, і дрэва, і дамы. Гэта цукар, здагадалася мышка Пік-Пік. «Колькі цукру! Хучэй туды, пакуль яго ніхто не з'яў!» Мышка выскачыла за дзеры, выбегла з пад'езда і кінулася на цукар. Але ён аказаўся зусім не салодкі і вельмі халодны. «З вады яго зрабілі ці што?» – зазлавала мышка. «Пакаштую вунь ля тых кусцікаў, можа, там саладзейшы». І ля кусцікаў цукар аказаўся не салодкі. «Ай! А можа, там, ну, на горачцы смачнейшы?» Не губляла надзеі мышка, але і на горачцы, на другой горачцы Пік-Пік не засмакавала белая спакуса. Бегала мышка, бегала, змерзла і вырашыла вяртацца дадому. Агледзелася, а вой, а вакол усё белае, аднолькавыя дамы і пад'езды. А дзе ж моя кватэра? Мая норка? І мае цукерачкі? Разгубілася бедная мышка. Куды ж ісці? Закруцілася мышка на месцы, але сказала сабе: «Спакойна, спакойна, я самая разумная мышка ва ўсіх гэтых бязглуздых дамах. Калі я падумаю, то абавязкова прыдумаю. А што я прыдумаю? А што я прыдумаю? А што ж я прыдумаю? Ай, а як бы даведацца, а што ж я прыдумаю?» І тут мышка заўважыла, што на халодным нясмачным цукры яе лапкі пакідаюць сляды. «Калі я пайду назад па сваіх слядах, я дайду да свайго пад'езда», – узрадавалася мышка. І Пік-Пік пабегла па сваіх слядочках. А бегчы давялося доўга, складана, увесь час кругамі. Але нарэшце апынулася мышка ў пад'ездзе, пабегла ў сваю кватэру, а дзверы зачыненыя. «Ах так!» – раззлавалася мышка. «Ну дык вам будзе горай!» І прагрызла ў куточку дзвярэй дзірку. Забегла, а там, як загаўкае сабака, чужая кватэра аказалася, мышка да другіх дзвярэй, і ты зачыненая. Зноў папрацавала зубкамі, забегла ў кватэру, а там нехта вельмі гучна спявае: «Ой, мароз, мароз!» «Мама і тата? Ці хто гэта? Ці што?» «А, не, просто зноў чужая кватэра». Толькі наступныя дзверы былі расчынены, і гэта аказалася менавіта мышчына кватэра. Нарэшце Пік-Пік дома. «Я сёння была ну вельмі разумнай, разважала мышка. «А цукру не з'ела і коўдрачкі не знайшла». Але тут мышка заўважыла Веранічыну пухнатую ружовую рукавічку. «Так, коўдрачкі ў мяне няма, але затое будзе цалкам прыстойны спальны мех», – прамовіла Пік-Пік і пацягнула рукавічку ў норку. Чарговыя старонкі кнігі Людмілы Рублеўскай «Прыгоды мышкі Пік-Пік» прагучалі ў выкананні артысткі Лікі Пташук.